วันนี้พี่เป็นอะไรไปหรือคะ อะไรทำให้เธอคิดว่าข้ามีเรื่องไม่สบายใจเหรอ พี่ไม่รู้หรือคะว่าภรรยาล่ะย่อมรู้ดีว่าสามีมีความทุกข์หรือสุขใจบอกหน่อยได้มั้ยคะว่ามีเรื่องอะไรทำให้พี่ไม่สบายใจอ่ะ ก็ได้เมื่อคืนพระเจ้าได้ตรัสกับข้าบอกให้ข้าไปที่เมืองนีนาเวเมืองหลวงของประเทศอัสซีเรียเพื่อบอกให้ประชาชนชาวเมืองว่าอีก40วันพระเจ้าจะทำลายเมือง จากที่ฉันเคยได้ยินมาเกี่ยวกับเมืองนีนาเวคนที่นั่นน่ะเป็นคนชั่วร้ายมากก็สมควรแล้วนี่คะที่พวกเขาจะถูกทำลาย แต่ข้ามาอยากไปที่เมืองนีนาเวเลยจริงๆนะ ทำไมอะคะ เพราะว่าถึงแม้พวกเขาจะสมควรตายและจะต้องตายแน่ๆทำไมข้าจะต้องไปบอกพวกเขาด้วยล่ะพระเจ้าก็จัดการตามแผนการของพระองค์เองไม่ได้เหรอข้าไม่อยากไปเลยข้าคิดว่าข้าจะหนีไปที่อื่นดีกว่านะ นี่พี่จะหนีพระเจ้าอย่างนั้นเหรอคะ ใช่ใช่ข้าคิดว่าข้าจะไปที่ท่าเรือเมืองยัปปาจากนั้นจะนั่งเรือที่ไหนสักแห่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดี แต่พี่โยนาคะการเดินทางในทะเลน่ะมันอันตรายมากนะคะ บางทีมันอาจจะไม่อันตรายเท่ากับการเดินทางไปทางที่ตะวันออกของแม่น้ำไทกริสเพื่อไปเมืองนีนาเวโดยทางบกก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นชาวเมืองนีนาเวชั่วร้ายมากเขาอาจทำร้ายคนที่นำเอาข่าวความพินาศไปบอกพวกเขาก็ได้ หลังจากออกเดินทางได้3วันโยนาก็เดินทางไปถึงเมืองท่ายกป่าเขาไปสอบถามว่ามีเรือลำไหนที่จะออกเดินทางบ้าง ท่านบอกว่าเรือลำนี้จะไปถึงแค่เกาะไซปรัสเท่านั้นเองเหรอแล้วมีเรือลำไหนในท่านี้ที่เดินทางไปไกลกว่านี้ไหมอย่างเช่นไปเมืองทาราชิตน่ะ มีสิท่านน่ะโชคดีรู้ไหมเรือลำที่อยู่ตรงนั้นไงกำลังจะออกเดินทางไปเมืองทาราชิตพอดีกว่าเรือลำนี้จะกลับมาเมืองท่านี้อีกก็คงจะนานถึง 2-3 ปีเชียวนะ โอ้ขอบคุณมากข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละข้าได้ยินเสียงของบอกสัญญาว่าเรือเราจะออกแล้ว ก่อนที่พวกเขาจะออกเรือและยกสมอเรือขึ้นมาโยนารีบจ่ายค่าโดยสารและขึ้นไปบนเรือหวังว่าจะหนีไปให้พ้นผู้เผยพระวจนะที่กำลังหนีจากหน้าที่ของตนลงไปใต้ท้องเรือเหยียดตัวลงนอนบนผ้าห่มจากนั้นก็หลับไปอย่างสบายสายลมทะเลพัดใบเรือให้ล่องลอยออกไป สินค้าเราขนคราวนี้มีเยอะเรือหนักมากหวังว่าอากาศจะปลอดโปร่งดีนะ เหมือนจะเป็นไปอย่างที่เราหวังไว้จริงๆเรือกำลังแล่นคล่องเลยทีเดียว แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพายุได้พัดกระหน่ำเรือของพวกเขาแบบไม่มีปีไม่มีคลุย โอ้ยข้าไม่เคยเห็นพายุที่พัดแรงอย่างนี้มาก่อนเลย นี่มันหนักกว่าพายุไต้ฝุ่นผีเมื่อ2ปีที่แล้วซะอีกเนี่ย วดใบเรือให้ตามลงทำเรือให้เบาเข้าไว้โยนสินค้าที่มีน้ำหนักมากลงทะเลร้องขอพระของแต่ละคนให้ช่วยเราต้องการความช่วยเหลือทุกคนไปที่ห้องประชุมใหญ่เร็วเข้า ทุกคนไปห้องประชุมทุกคนไปห้องประชุม นายเรือไปพบโยนายังคงนอนหลับในท้องเรืออย่างสบาย นี่คุณคุณมานอนหลับอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวได้ยังไงเออตื่นขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของท่านสิโยนาบางทีพระองค์จะรับรู้เพื่อพวกเราจะไม่ต้องตายกันหมดไปรวมกับทุกคนที่ห้องประชุมแล้วเข้าเขากำลังจะจับฉลาดว่าใครเป็นคนทำผิดจนทำให้เกิดล้มพายุอย่างนี้ไอ้ซี่ข้าบอกให้ไปได้ยินไหม ครับได้เรือ รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวมีมาเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วเอาละจับฉลากได้แล้ว ทุกคนต้องแปลกใจเมื่อฉลากนั้นตกอยู่ในมือของโยนาผู้ที่ดูท่าทางเหมือนจะเป็นคนดี เอเจ้าจับฉลากได้เจ้าทำอะไรที่ผิดไปหรือเปล่าเนี่ย ใช่ข้าไปเชื่อฟังพระเจ้าของข้าพระองค์ส่งข้าไปเมืองนีนาเวแต่ข้าตัดสินใจไม่ไปจึงหนีมาอย่างที่เห็นนี่แหละ เจ้าเป็นใครกันแน่ฮะเจ้ามาจากไหน ข้าชื่อโยนามาจากเมืองกาดเฮเฟอร์ของประเทศอิสราเอลข้าเป็นคนฮีบรู ข้านมัสการพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ผู้สร้างทะเลและแผ่นดินโลก โธ่ไม่น่าเลยเจ้าทำอะไรลงไปรู้หรือเปล่า ข้าบอกเจ้าแล้วไงข้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าของข้าและพยายามหนีไปจากพระองค์ เราควรจะทำอย่างไรกับท่านนะเพื่อจะให้ทะเลมันสงบสักทีดูสิเห็นไหมล่ะท้องทะเลปั่นป่วนขึ้นทุกทีแล้ว ข้าบอกได้อย่างเดียวถ้าโยนข้าลงไปในทะเลซะลมทะเลก็จะสงบเองข้ารู้ดีว่ามันเป็นความผิดของข้าเองที่ทำให้เกิดพายุรุนแรงขนาดนี้ จะให้โยนเจ้าลงไปในทะเลทำอย่างนั้นได้อย่างไรพวกเราจะทำอย่างนั้นไม่ได ้งั้นเราพยายามพายเรือย้อนกลับไปขึ้นฝั่งแล้วปล่อยเจ้าคนนี้ลงไปดีมาก ก็ดีเหมือนกันเอาเอาตอนนั้นดีกว่าเอาพวกเราเริ่มลงมือพายได้แล้ว ถึงแม้ว่าพวกลูกเรือจะพยายามพายเรือจนสุดกำลังพวกเขาก็ไม่สามารถนำเรือไปถึงฝั่งได้ดูเหมือนยิ่งพายพายุก็ยิ่งโหมหนักขึ้นเรื่อย โอ้ไม่ไหวแล้ว ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วทำอะไรไม่ได้เสียเวลาเปล่าๆอ่ะ ก็ข้าบอกพวกเจ้าแล้วไงว่าให้โยนข้าลงในทะเลรีบโยนข้าลงไปเถอะแล้วทะเลจะสงบเอง เฮ้ยแต่ว่าข้าไม่อยากจะทำอย่างนั้นจริงๆเลยนะ ข้าว่าเราน่าจะอธิษฐานร้องขอพระเจ้าของโยนาก่อนโยนเขาลงในทะเลดีไหมเพื่อพระองค์จะไม่ให้เราต้องรับผิดชอบที่ต้องทำอย่างนี้กับชีวิตของเขาอ ่ ะ ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยข้าเห็นด้วย เห็นด้วยไหม ข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าแผ่นท้องทะเลและแผ่นดินโลกขออย่าให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายตายเพราะทำอย่างนี้เลยขออย่าเอาผิดกับเราข้าทั้งหลายที่ต้องทำกับชีวิตของชายคนนี้พวกเราโยนชายคนนี้ลงทะเลได้ ได้ครับได้ครับนาย พร้อมหรือยังเอาจะนับแล้วนะ1 2 3 1 นายครับนายดูนะสิคลื่นลมสงบลงแล้ว แม้แต่ลมยังเงียบสงบเลยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ เป็นไปได้ยังไงเนี่ยฮะพายุไม่เคยหยุดแบบนี้เนี่ยข้าไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะ นี่ต้องเป็นปาฏิหาริย์แน่ๆเลย นั่นสิใช่ๆปาฏิหาริย์จริงๆด้วยเลยเนี่ย โธ่โยนาเอ้ยไม่น่าเลยจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเขาบอกพวกเราว่าถ้าจับเขาโยนลงทะเลพายุจะหยุดเขากล้าเผชิญกับความตายคนเดียวแทนที่จะให้พวกเราทุกคนต้องตายไปกับเขาในพายุ ให้เราถวายบูชาแก่พระเจ้าของโยนาด้วยกันเถอะข้าได้สาบานว่าเมื่อทุกอย่างสงบข้าจะกราบไหว้พระเจ้าองค์นี้เท่านั้น คนที่อยู่บนเรือคิดว่าโยนาจมน้ำตายไปแล้วแต่เขาไม่ตายขณะที่เขาตกลงไปในน้ำนั่นเองก็เห็นปลาตัวใหญ่มันอ้าปากที่ไม่มีฟันกลืนเขาเข้าไปโยนารู้สึกเหมือนถูกรัดไว้เขาเข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีทางออกอบอ้าวมืดและล้อมรอบไปด้วยเมือกสาหร่ายทะเลเขาอยู่ในท้องปลาและยังมีชีวิตอยู่แต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เมื่อสำนึกได้จิตใจของโยนาก็หันกลับไปหาพระเจ้าอีกครั้ง ข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าอธิษฐานของข้าไปถึงพระองค์ข้าพระองค์รู้ว่าความรอดมาจากพระเจ้าจึงขอสัญญาต่อพระองค์ว่าจะรักษาคำสัตย์สาบานที่ให้ไว้กับพระองค์ ขณะอยู่ในท้องปลานั่นเองโยนามีเวลาอธิษฐานได้นานมากขึ้นเขาอยู่ในนั้นนาน3วันจากนั้นพระเจ้าทำให้ปลาว่ายเขาใกล้ฝั่งแล้วสำรอกเขาออกมาสู่อากาศบริสุทธิ์และแสงสว่างยามกลางวัน